kabinę prysznicową 90 cm marki Rea za 699 zł. Sprawdź na Allegro. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Cześć, z tej strony Marek. Mam wiadomość dla każdego, kto szuka nowego samochodu. Myślałem od dawna o aucie, z którym nie będzie problemu. Będzie można, nie wiem, pojechać z żoną i dziećmi, na przykład na urlop. No i kupiłem Toyota Corolla Classic z klimą w standardzie. A cena? 62 900. A gdzie? W outlecie Toyoty. Jestem bardzo zadowolony. Polecam każdemu. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeciopolskiego Radia. Jest sobota, 15 czerwca, prawie minuta po 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Wróciły upały, z nimi gwałtowne burze. Jest ostrzeżenie IMGW. Po serii protestów mieszkańców Hongkongu władze chińskiej prowincji zawiesiły zmiany w prawie. 70 spektakli i ulicznych występów w Krakowie, noc teatrów. Synoptycy znów ostrzegają przed upałami. W niektórych miejscach temperatura może dochodzić do 34 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Obowiązują w województwach mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim, a także w południowej części Podlasia. Razem z upałami w niektórych regionach spodziewane są burze. Najsilniejsze przejdą z zachodu przez Polskę centralną aż po Lubelszczyznę. Towarzyszyć im będą silne opady deszczu i gwałtowny wiatr, mówi Grażyna Dąbrowska z IMGW. Porywy do 90 km na godzinę, ale niewykluczone, że gdzieniegdzie mogą zdarzyć się porywy przekraczające 100 km na godzinę. No i oczywiście opady gradu. Służby apelują o rozwagę nad wodą. Tylko wczoraj, jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, utonęły 3 osoby. Szef warszawskiego WOPR-u Paweł Błasia mówi, by nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. Jeżeli ktoś się kąpie w takich gminach, powiatach, gdzie nie ma w ogóle kąpielisk, a ludzie zawsze pójdą do wody, jest gorąco, to pójdą do wody. Dlaczego? Bo chodzili od zawsze. No i dochodzi do wypadków, że coś się stanie. No my cały czas mówimy, dorosły, trzeźwy człowiek, który nie umie pływać, nie utonie. Toną dzieci, toną sportowcy nieliczni, którzy czasami przesadzą ze swoimi siłami, no i toną osoby po alkoholu. Ostatnio taki był Pływaj z tylem, nie promilem. Taka kampania dosyć mocna. Nie to, że nie pić, nie wchodzić do wody po alkoholu. Jak wynika z danych Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, do większości wypadków dochodzi w miejscach niestrzeżonych, a najmniej osób tonie w morzu. Nevada to kolejny punkt wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych. W położonym na północy stanu mieście Reno Andrzej Duda otworzy tydzień polskiego biznesu i weźmie udział w prezentacji dronów. Prezydencką wizytę śledzi Marek Wałkuski. Pierwszym punktem wizyty prezydenta Dudy w Reno będzie obserwacja testu dronów w terenie zurbanizowanym. Test zostanie przeprowadzony wspólnie przez NASA, Instytut Systemów Autonomicznych Nevady, a także Polski Instytut Lotnictwa. To największy polsko-amerykański projekt testowania bezzałogowych statków powietrznych. Andrzej Duda obejrzy także test polskiego drona MOSUPS. Kolejnym punktem jego wizyty będzie otwarcie Polskiego Tygodnia Biznesu i Innowacji w Nevadzie. Prezydentowi zostanie przekazana proklamacja gubernatora tego stanu, ustanawiająca Polski Tydzień. Andrzej Duda wygłosi także przemówienie do uczestników konferencji. Następnie spotka się z przedstawicielami startupów biorących udział w Tygodniu Polskiego Biznesu. Po wizycie w Nevadzie polska para prezydencka uda się do San Francisco. Z Reno w Nevadzie Marek Wałkuski, Polskie Radio. A wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych potrwa do poniedziałku. Więcej informacji o podróży Andrzeja Dudy za ocean na portalu polskieradio.pl. Władze Hongkongu zawiesiły nowelizację prawa ekstradycyjnego. Decyzję ogłosiła szefowa administracji regionu Carrie Lam. Zawieszona nowelizacja pozwalała na ekstradycję mieszkańców Hongkongu do Chin kontynentalnych. Plany zmian w prawie wywołały największe protesty w byłej brytyjskiej kolonii od 1997 roku. Policja używała przeciwko uczestnikom manifestacji gazu łzawiącego, armatek wodnych i gumowych kul. Kolejne demonstracje przeciwników nowelizacji miały się odbyć jutro. Do 1 lipca 1997 roku Hongkong był pod panowaniem brytyjskim. W Krakowie noc będzie należała do aktorów i widzów. Blisko 70 przedstawień znalazło się w programie organizowanej już po raz ósmy Nocy Teatrów. Spektakle przygotowały także grupy tańca i teatry uliczne, mówi Magdalena Doksa-Twerberg z krakowskiego magistratu.

discover my own identity. I guess I'm lost. I paid a handsome cost. The thing that hurt the most was that I wasn't lost. I wasn't lost. No, I wasn't lost. It was a different feeling, a mix of lucidity and craziness. But I wasn't lost, believe me. I was right. And I've got the right to choose my own life. Like a full circle. Life is a circle. Life is a circle. Madonna, nie mylą się Państwo. Z nowej płyty Madame X, i to jest jedyna piosenka chyba z tego albumu, którą chciałem pokazać w audycji. No to mamy już to za sobą. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. Markomania do godziny 13. Nasza strona internetowa informuje Państwa o wszystkim. Polskie Radio PL / Trójka. Tam odnajdą Państwo także wczorajsze notowanie listy przebojów. Polecam. A mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Zaczekamy na Erika i będziemy lecieli dalej. Do not. No tak. Pan Paweł proponuje na obiad dzisiaj zupę truskawkową z makaronem, na drugie ziemniaki i jaja osadzone, mizeria. No to taka mizeria mniej więcej, ale na taki upał bardzo dobry pomysł. Dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Wczoraj miała premierę ta płyta. Chyba już dawno nie czekałem na nową płytę Bruce'a Springsteena tak bardzo. Płyta Western Stars miała wczoraj premierę. 13 piosenek, moim zdaniem 13 na 13, ale nie chcę się tutaj mądrować. Mariusz Owczarek na pewno Państwu o tej płycie więcej opowie. A propos Mariusz będzie zapowiadał koncert jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mika Urbaniak i Wiktor Davis, jeśli mają Państwo ochotę. Chyba ostatnia porcja zaproszeń. Ola jest przy telefonie, 2 2 i 7 3. Bardzo poproszę dzwonić już teraz. Jeszcze jedna wczorajsza premiera. Trying to fight the fight more elegantly. Now you are bending beautifully to thwart the fight. So please let me take you through this glorious time. So I don't measure up. I was sober and furious, playing all my life. So hand me a rope. Will I climb? Will I choke till I make the stars align? I wish I was taller. I wish I was wiser. So can I stand next to you? So can I stand next to you? Traditional sense. We the way I saw it as a sky fence. To be locked in the arms of a glorious life with your body as my shrine. I'll be happy to drown when we both find out I'm imbued with the divine. I wish I was taller. Jamie Callum śpiewa, że chciałby być trochę wyższy i trochę bardziej rozgarnięty. Tak sobie pomyślałem, że ja bym nie chciał być ani wyższy, ani bardziej rozgarnięty. Tak jak jest, jest mi dobrze. No ale on ma ten problem, bo jest rzeczywiście niezbyt wysokiego wzrostu, ale za to jaki głos, jak śpiewa. Nowa płyta Jamie'ego Callama też robi wrażenie. Pozostajemy przy nowościach. I can't find you. I wouldn't even know where to look. Said you meet me back here someday. Things changed. Was it all in my mind? Was I lost in my own head? Worrying about something I regret. Is there anything I don't regret? it's all that comes with you. As the images start to stutter and skip, disintegrating into sparks that glitch. There's a demon in the server, and histories we cannot erase. You're so close and so far away. You're so close now. You're pouring fuel on the fire. I can't get it, no. Fuel on the fire. And now I'm burning up. Fuel on the fire. I won't ever stop. Fuel on the fire. Remembering how to love. Remembering how to love. Remembering how to love. I can't help. Bears Den, brytyjski duet, który powstał w 2012 roku, najpierw jako trio, ale teraz już tylko Andrew Davey oraz Kevin Jones, a Joey Haynes odszedł do zespołu jakoś tak 2016-17. Nowa płyta duetu nosi tytuł So That You Might Hear Me i na singlu pojawiła się piosenka Fuel on the Fire. Jeszcze jedna nowość, Charlie Cunningham. One life saved, Nie mogę nic mówić o zupie truskawkowej, bo mam zakaz wymawiania słowa truskawka. Inaczej może coś złego stanie się z moim samochodem. Charlie Cunningham, młody Brytyjczyk, właśnie mocno koncertuje, a jego nowa płyta Permanent Way właśnie się ukazała. A propos koncertuje, to tak sobie zaczniemy Radio Kalifornia. Before the night is through, somebody's gonna come undone. There's nothing we can do. Everybody wants to touch somebody. If it takes all night, everybody wants to take a chance and make it come out. There's nothing we can do. Everybody, everybody wants to touch somebody. If it takes all night, everybody wants to take a little chance and make it come out. Tak było w Amsterdamie, chociaż to koncert sprzed wielu, wielu lat. Heartache Tonight, zespół The Eagles. Miałem już nie mówić, ale jednak muszę powiedzieć. Kwaśny sernik na zimno z truskawkami. To jest bardzo dobry pomysł. No i jeszcze miałem powiedzieć, że dziś Wrocław nocny, gorący, pozdrawia. I biegacze startują o 22 ulicami Wrocławia w nocnym półmaratonie i ma być około 30 stopni Celsjusza o 22. No to ja życzę powodzenia i żeby Państwo jakoś dali radę. A 17 lipca co Państwo będą robili? Niewykluczone, że jakiś pan zapowie właśnie w taki sposób koncert. Ladies and gentlemen, would you please welcome Foreigner!

Spill the Wine, Eric Burdon and War. No, dzisiaj to chyba tylko białe, bo przy takiej temperaturze, choć jestem fanem czerwonego. No, ale jak do tego będzie smakowała pajda chleba, to proszę sprawdzić. Baby, I'm a want you. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. You're the only one I care enough to hurt about. Maybe I'm a crazy, but I just can't live without your loving and affection, giving me direction like a guiding light to help me my darkest hour. Lately I'm a praying that you'll always be a staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by, feeling all the while I never really knowing why. You'll always be a staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by. Then you came along and made me laugh and made me cry. You taught me why. Baby, I'm want you. Baby, I'm a need you. Took so long to find you, baby. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. Piękne na lato, tak, rzeczywiście, takie delikatesy, wcześniejsze delikatesy. Baby, I'ma want you, zespół Brad. W sprawie jeszcze Spill the Wine napisała pani Małgorzata. Ja słyszałem wersję Michaela Hutchinsa, świetna, tylko zastanawiam się po co, bo oryginał jest absolutnie genialny. No tak, ale Michael Hutchins nagrał to jakiś czas temu, teraz zostało to odnalezione i myślę, że warto sięgać po takie nagrania, które szczególnie artystów, którzy przecież już nigdy niczego nie nagrają. Brett, a na zakończenie Radio Kalifornia jeszcze będzie kolega Neil Diamond. Tak się zastanawiałem, czy to już jest dobra pora na tę piosenkę. Summer Love to jeszcze chwileczkę z miesiąc, ale Love on the Rocks. Przy okazji pozdrowienia wszystkich, którzy mieszkają w dzielnicy The Rocks w Sydney. Neil Diamond zakończy dzisiejsze wydanie Radio Kalifornia. Love on the rocks, ain't no surprise. Just pour me a drink and I'll tell you some lies. Got nothing to lose, so you just sing the blues all the time. Gave you my heart, gave you my soul. You left me alone here with nothing to hold. Yesterday's gone, now all I want is a smile. They say they want you. Hey, how they really need you. Suddenly you find you're out there walking in a storm. And when they know they have you, then they really have you. Nothing you